internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie jabłka Golden Delicious 30% taniej. 2,79 za kilogram. I truskawki 25% taniej. 5,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 marca. Już minęło południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W sprawie epidemii koronawirusa naradzał się rządowy zespół kryzysowy z udziałem prezydenta. O ustalenia za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Jest plan, by Polacy mogli rozliczać się z fiskusem do końca maja, mówił o tym w Polskim Radiu minister Łukasz Schreiber. Unijny negocjator do spraw Brexitu, zakażony wirusem, pisze, że czuje się dobrze i stosuje do zaleceń. O sytuacji na granicach, kwarantannie i pakiecie antykryzysowym rozmawiali członkowie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Posiedzeniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przewodniczył prezydent. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, jakie decyzje podjął sztab kryzysowy? Omawiano m.in. problemy ludzi poddanych kwarantannie. Jak zapowiedział prezydent, w najbliższych godzinach poznamy aplikację na smartfony, która ma im pomóc. Głowa państwa liczy na to, że w najbliższych godzinach znane będą też projekty ustaw pakietu mającego łagodzić gospodarcze skutki pandemii. Andrzej Duda nie wyklucza ewentualnych zmian w tarczy antykryzysowej. Dzisiaj zakładamy program, ale oczywiście on może ulegać modyfikacjom, on będzie ulegał, jeżeli to będzie konieczne, wzmocnieniu, intensyfikacji, zwiększeniu. Musimy być elastyczni, rozumiemy to, tak jak dzisiaj nie wiemy, jaka dalej będzie sytuacja. Sztab kryzysowy rozmawiał też o transporcie i granicach. Prezydent Duda zapowiedział, że na Ukrainę z naszej zachodniej granicy będą kursowały pociągi przewożące obywateli tego kraju. Zarówno głowa państwa, jak i premier zwracali uwagę na poprawę sytuacji na granicach. Na granicy z Czechami, ze Słowacją nie ma kolejek samochodów ciężarowych. Natomiast znacząco skróciły się kolejki na granicy zachodniej z Niemcami i będziemy robić wszystko, żeby w najbliższych kilkunastu godzinach ten ruch odbywał się bez przeszkód. Premier dodał, że zespół rozmawiał też o edukacji i jak przekazał, coraz więcej szkół korzysta ze zdalnych mechanizmów zlecania zajęć i weryfikowania wiedzy uczniów. To już prawie 80% placówek. Agnieszka Jasik, dziękuję. Ma być dodatkowy miesiąc na rozliczenie z fiskusem. Rząd chce wydłużyć do maja czas na dostarczanie PIT-ów. Minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ma to być ułatwienie dla tych, którzy nie mogą skorzystać z internetu przy składaniu deklaracji. Aby osoby zwłaszcza, które nie chcą skorzystać z tego internetowego rozliczenia, żeby znajdowały się w punktach, nie teraz, a żeby rzeczywiście mogły sobie to jeszcze odłożyć. Zmiana terminu rozliczeń podatkowych ma być częścią pakietu antykryzysowego przedstawionego wczoraj przez rząd. O 18 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. W sumie zdiagnozowano ich 305. 5 osób zmarło. Resort podał, że do tej pory zbadano blisko 11 200 próbek. W ciągu doby przeprowadzono 1600 testów. Policja bada sprawę ofert sprzedaży testów w internecie. Taką ofertę znalazł w sieci jeden z funkcjonariuszy z Chrzanowa. Sprzedaż testów, które można wykonać w domu, proponowała mieszkanka gminy Trzebinia, informuje Mateusz Drwal z małopolskiej policji. Kobieta ogłosiła także, że testy będą dostępne od najbliższego poniedziałku w bardzo przystępnej cenie, bo między 35 a 50 zł. Dopisała, że będzie możliwa wysyłka tych testów. Prosiła także o kontakt telefoniczny. Funkcjonariusz tak też zrobił. Zostały przeprowadzone wstępne czynności w tej sprawie i ustalono, że kobieta nie miała możliwości dysponować takimi testami. Nie wykluczono, że kobieta odpowie za usiłowanie oszustwa, grozi za to do 8 lat więzienia. Z najnowszych danych WHO wynika, że na świecie zakażonych koronawirusem jest aktualnie 125 tysięcy osób, głównie w Europie i na Bliskim Wschodzie. W Europie dramatyczna sytuacja jest wciąż we Włoszech, gdzie zarejestrowano dotąd 36 tysięcy zakażeń. Zmarło 3 tysiące osób. Premier Giuseppe Conte w wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera zapowiedział, że środki bezpieczeństwa podjęte z powodu epidemii będą z pewnością przedłużone. Restrykcje miały obowiązywać do 3 kwietnia. Szczegóły znajdą się w nowym dekrecie rządowym. Oznacza to, że po 3 kwietnia nadal zamknięte będą szkoły, uczelnie i wszystkie firmy, sklepy i punkty usługowe, poza tymi, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. Nadal wychodzić z domu będzie można jedynie do pracy i po zakupy.

miejskie zwyczaje. Jeżdżą tramwaje, świata rozstaje, kierują ludzi do smutnych bajek. Kilku chętnych na reset jest zawsze pod tym adresem. I znów spadają z krzesem, echo się niesie do góry dnem, ukradkiem, dopóki dnem nie jest prywatnie. Stukając szkłem z innymi stadnie, zanim się całe tutaj rozpadnie. Czuję ich spojrzenia, pustych czarnych źrenic. Lecz to już nie ma znaczenia, kto by chciał tutaj cokolwiek zmienić. Ja lubię co miasto, domu za ciasto. Ile jak światła pogasną, poczuć ten nerwowy nastrój. Lubię to miasto, duszę ma własną. Chcę tylko drzwi zatrzasnąć, ulica jest piękną niewiastą. Od wojny minęło ponad rok. Ognioodporny wyruszam w noc jak czołg. A pamięć pełna rys niech niesie tych, co nie zdążyli polec. Próbuję tu nie oszaleć, zatykam uszy i odwracam wzrok. Za chwilę stojąc nad ramem pochłonie mnie bezbarwny tłok. Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę, by zakończyć. Wieniu i Skubas. Jedna uwaga. Wiele tekstów piosenek trochę się w obecnej sytuacji dezaktualizuje, ale będzie kiedyś lepiej. Teraz oprócz rekomendacji, które dostajemy od Państwa, chcielibyśmy zarekomendować coś w drugą stronę. W studio w odległości większej niż 1,5 metra Jan Niewódek z rekomendacjami i dla dorosłych, i dla dzieci. Tak jest, bardzo dbamy o te odległości. Witam Państwa. Na początek coś, co właściwie wpadło mi przed chwilą. To jest taka rekomendacja dla tych, którzy muszą pracować zdalnie, więc mają tak zwany żargon korporacyjny teraz home office. Co robić, jeśli para, na przykład małżeństwo, pracuje razem? Otóż według jednego z memów należy wymyślić sobie współpracownika albo współpracowniczkę i zrzucić właśnie na tę wyimaginowaną osobę wszystkie winy w trakcie takiej pracy i wtedy nie będzie żadnych napięć, ponieważ takie mogą się oczywiście pojawić. A co jest, jak ja mam taką sytuację, jeżeli masz potrójny home office? Wtedy można to oczywiście pomnożyć też, te osoby. Gorzej, gdyby po tym, jak wszystko już się skończy, ta osoba z nami została, albo te osoby. No tak, ale teraz polecenie już dla najmłodszych. Zacznę od historii z dzieciństwa. Sam miałem kiedyś taką sytuację, że miałem gorączkę i musiałem zostać w domu. Miałem jakieś 9, może 10 lat. No i teraz co robić z tym czasem? Okazało się, że może dobrym rozwiązaniem jest pożyczyć od sąsiadów kasety z filmami, oczywiście. Pożyczyliśmy zatem kilka tych kaset. Na jednej, uwaga, uwaga, Obcy Ridleya Scotta, na drugiej Lśnienie Kubricka. No i teraz proszę sobie wyobrazić mniej więcej... Przepraszam, muszę przerwać. Kasety? Kasety wideo. No. Kasety wideo. Tak jest. OHS. Okej. Tak jest. Okay. To kiedyś istniało, Piotrze. Oczywiście, że tak. Ja też na nich oglądałem filmy. No i właśnie wtedy obejrzałem Obcego i Lśnienie. Obejrzałem te filmy jeden po drugim. I teraz pewnie Państwo, albo nie wszyscy Państwo rozumieją ładunek dramatyczny tej sytuacji, no bo to przecież świetne kino, ale jednak zapisało mi się to wydarzenie na tyle mocno w świadomości, skoro akurat teraz w tych czasach i w tej konkretnej sytuacji mi się przypomniało. Pytanie, czy bardziej jako ciekawe doświadczenie, czy bardziej jako trauma. Pamiętam, że na pewno dwie dziewczynki na korytarzu ze Lśnienia mi się śniły i wracały czasami. Zatem no, w Obcym też było parę traumatycznych momentów. No tak, ale to właśnie już nawet do tych momentów z Obcego nie wracam, bo chyba on mnie jednak jeszcze bardziej przeraził niż Lśnienie. Lśnienia chyba wtedy nie do końca zrozumiałem. Ale właśnie, traum nie chcemy dla naszych dzieci, zatem polecę dziś coś dla młodych widzów, co na pewno ich nie dostarczy, a będzie, myślę, wnosiło sporo w życie domowe i może być też jakimś materiałem do dyskusji. To film Tajemniczy Ogród, ekranizacja książki autorstwa Frances Hodgson Burnett. Bardzo ładna historia i bardzo też z dużym wyczuciem sprawnie zekranizowana przez Agnieszkę Holland. Film zrealizowano dla wielkiego hollywoodzkiego studia. Ładna historia, bo opowiada o tym, ile możemy sobie nawzajem dać, jak niepełni jesteśmy, jeżeli nie potrafimy się otworzyć, a to myślę, że w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, także w sytuacji tej izolacji. A więc mamy czasy jeszcze wiktoriańskiej potęgi brytyjskiego imperium. Mary Lennox, tak się nazywa główna bohaterka tej historii, ma 10 lat. Idealne życie z pozoru. Dom ze służbą, ustosunkowanych rodziców, mieszka w Indiach, oni oboje są urzędnikami, ale stanie się coś, co sprawi, że będzie musiała udać się do Anglii, do domu wuja, który niedawno owdowiał. W domu czeka na nią wiele tajemnic. Czeka też zaniedbany tytułowy Tajemniczy Ogród. Jak to wszystko zmieni samą dziewczynkę i resztę domowników, można się przekonać, oglądając Tajemniczy Ogród. Film miał premierę w 1993 roku. Na planie Agnieszce Holland asystowała wtedy jej córka Kasia Adamik. Łatwo nie było. To był największy koszmar. Największy koszmar. Po pierwsze, byłam asystentką osobistą, czyli nie wiesz, taką kreatywną na planie, tylko taką osobą, która ma pomóc, wiesz, tam załatwić coś, napisać list. To było dla mnie stresujące podwójnie, bo działo się po angielsku, ja wtedy mój angielski był taki jeszcze, okay. Wiesz, przed wyjazdem na ten plan wzięłam taki, wiesz, miesiąc kursu takiego intensywnego, żeby się troszeczkę podciągnąć, ale i tak pisałam te wszystkie mema do, wiesz, Warner Brothers, zajmowało mi to całe dnie, wiesz, a jedyne, co chciałam być, to być na planie, wiesz, i szczególnie to było, wiesz, o dzieciach, o młodych ludziach, bo to jest, wiesz, bardzo fajny plan. Było to trudne bardzo, bo właśnie dzieci, zwierzęta, przyroda, czyli ogród, brytyjska pogoda, to wszystko było bardzo, bardzo stresującym planem. Oni mieli dużo opóźnienia, bo wiesz, jak deszcz padał, to można było kręcić. Bardzo były ograniczone te, wiesz, godziny pracy z dziećmi. Zwierzęta nie były, ten trener do zwierząt się okazał, nie był taki podniecający, jak obiecywał, i te zwierzęta, wiesz, nie były łatwe ani wytrenowane tak, jak powinny. Więc to było, wiesz, tam było strasznie dużo takich jakby technicznych problemów związanych po prostu z kręceniem. A przeżyłam taki, wiesz, właśnie szok. Agnieszka była w wielkim stresie, przez to był to, wiesz, hollywoodzki film. A ja byłam na studiach już wtedy i nagle taki, wiesz, powrót do pracy z mamą. Pierwsza, wiesz, konfrontacja tego, że ona jest jakby szefem jednak. W pracy wcale nie była taka łatwa dla mnie, ani dla niej, wiesz, to nie było takie proste. Ale przede wszystkim ja byłam strasznie sfrustrowana tym, że to nie jest, to jest, wiesz, to jest biurowa jakaś papierkowa robota. Okay. Cały czas coś nawalałam, zapominałam, wiesz, jakichś ważnych listów przekazać, zgubiłam jakąś paczkę. Więc, wiesz, frustrowało cię to wtedy? Strasznie, strasznie. Po prostu to w ogóle nie była praca dla mnie, wiesz. To był taki dosyć duży clinch, wiesz, między nami. Myślę, taki największy w pracy kiedykolwiek. No właśnie, trudna praca bardzo, ale dzisiaj Kasia Adamik sama jest reżyserką i chyba te prace, jej te największe trudy i wyzwania po prostu na tyle pokochała, że sama stanęła za kamerą. Po 27 latach dzisiaj możemy obejrzeć efekty tej pracy wtedy. Tajemniczy Ogród w reżyserii Agnieszki Holland. Bardzo ten film polecam, ale jeszcze polecam jedną rzecz. To jest taka spontaniczna inicjatywa, bardzo oddolna aktorki, którą także mogę nazywać swoją koleżanką, Klary Bielawki. Klara jest aktorką Teatru Powszechnego w Warszawie na co dzień. No i postanowiła jakoś zagospodarować ten czas i podzielić się także swoim talentem z innymi. Zaczęło się kilka dni temu. Zaczęła dla swoich dwóch synków, no i dla znajomych na swoim facebookowym profilu po prostu czytać bajki i nagrywać to na wideo, robić właściwie transmisję z tego. Codziennie o godzinie 17 okazało okazało się, że dołącza do tego coraz więcej widzów, słuchaczy, także tych młodych. Później zostawiają wszyscy w komentarzach zdjęcia pokazujące, jak ich pociechy z uwagą słuchają Klary Bielawki. Zatem, jeśli chcieliby Państwo posłuchać, jak Klara czyta bajki, dzisiaj o godzinie 17 można to zrobić na żywo, a później ewentualnie sobie odsłuchać. Klara udostępnia te posty jako posty publiczne. To dzisiaj można usłyszeć Kreta samego na scenie. Dziś taka bajka w wykonaniu aktorki Klary Bielawki. Proszę szukać Klary pod hasłem Klarka B w portalu społecznościowym, tym najbardziej znanym. A my zaraz wracamy do rekomendacji, tym razem dla dorosłych słuchaczy. W swoich rekomendacjach dla dzieci przypomniałem sobie, że na mojej kupce książek do przeczytania od kilku dni zaledwie jest Proszę Słonia Ludwika Jerzego Kerna, co jest moim wspomnieniem z dzieciństwa. Przypadkowo trafiłem gdzieś na tę książkę przy okazji, nie wiem, jakiegoś artykułu w internecie i natychmiast ją kupiłem za 4 złote i 50 groszy. Ona jest na trzecim miejscu mojej listy wszechczasów dziecięcych lektur. Na pierwszym zdecydowanie pierwsza i druga część Ferdynanda Wspaniałek. To a komu przeczytasz? Sam sobie. O, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, oczywiście, że tak. To teraz dla dorosłych. Tak, teraz polecenie dla naszych starszych słuchaczek i słuchaczy. Boskie Buenos, trochę a propos tego polecenia, ponieważ pojawia się w tym serialu Ślepnąc od świateł.

staram się po prostu myśleć, że trzeba to przeczekać i przesiedzieć. Przesiedzieć. Premiera twojej płyty planowana była na 15 maja. Powiedziałem była, ale na razie rozumiem jest. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Pewnie nie ma teraz mądrych, którzy byliby w stanie przewidzieć coś takiego. Mamy już od ciebie w prezencie nowy utwór Living, do którego powstał bardzo niezwykły teledysk. Ponieważ jesteśmy bezobrazkowi w radiu, chciałbym, żebyś trochę nam poopowiadała o tym, jak powstawał i co tam się dzieje, a dzieje się przepięknie. Teledysk powstał w Grecji. Ja w styczniu miałam przyjemność zagrać koncert w Atenach i pomyślałam, że może jest to dobra okazja, ponieważ to była moja pierwsza wizyta w Atenach, żeby zostać tam chwilę dłużej i właśnie wykorzystać ten czas, tą podróż i właśnie tam nakręcić wideo do pierwszego singla. Jak się okazało, to była dobra decyzja, ponieważ jeszcze w styczniu wszystkie podróże były możliwe. I tam okazało się też, że warunki są doskonałe, ponieważ pogoda była dobra, ale i najwyraźniej nie na tyle dobra, żeby jakby zbierać bardzo duże ilości ludzi, więc plaże były opustoszałe, wszystkie piękne tereny naokoło Aten, mniej więcej godzinę od Aten, były w zasadzie opustoszałe, czyli idealne warunki do filmowania, do tworzenia takich właśnie wideoklipów, ponieważ byliśmy zupełnie sami. No i tam w pewnym momencie, jeżeli Państwo zobaczą, jeżeli Państwo sobie włączą ten klip, można zobaczyć pianino w bardzo nietypowej sytuacji i również mnie przy tym pianinie, kiedy gram również w nietypowej sytuacji, nie chcę zdradzać, bo chcę bardzo, żeby Państwo zajrzeli to właśnie na YouTube albo na mojego Facebooka i tam zagadka się rozwiąże. Pracowałaś w gronie sprawdzonych przyjaciół, z tego co wiem. Tak. To jest ten sam zespół z Krakowa, Mateusz Miszczyński i Jakub Stoszek, z którym powstał cykl takich live sesji do płyty Esja, między innymi w Polskim Radiu, które w tym roku za to chyba jest bardzo popularne, bo już zobaczyłam też, że i Artur Rojek stworzył w tym samym studiu i jeszcze kilku artystów, więc jest to niesamowite miejsce w Warszawie. Nie każdy może wie, że Polskie Radio rzeczywiście tak pięknie wygląda. No i ponieważ bardzo dobrze mi się z nimi pracowało, to oczywiście decyzja była prosta, żeby tą współpracę kontynuować. Album będzie nazywał się Home. Co możesz nam o płycie powiedzieć? Ja bardzo rzadko staram się namawiać do opowiadania o płycie, ale ponieważ mamy teraz tyle znaków zapytania wokół, chciałbym, żebyś coś nam powiedziała. I czy single Living jest jakąś wskazówką do tego, jak będzie brzmiała płyta? Chętnie powiem o tej płycie, ponieważ ta płyta będzie trochę różnić się od mojej pierwszej debiutańskiej płyty, więc być może będzie małym zaskoczeniem dla niektórych słuchaczy. Przede wszystkim płyta oparta jest na instrumencie, którym się najczęściej posługuje, czyli na fortepianie, na pianinie, ale tym razem pojawią się też tam inne instrumenty, między innymi kontrabas i perkusja. Również w niektórych utworach śpiewam. I płyta, ja bym tak powiedziała, że płyta jest skonstruowana z wielu warstw, głównie nagranych właśnie na pianinie, które ja potem bardzo mocno niekiedy edytowałam, czyli zmieniałam brzmienie tych różnych warstw, tych różnych nagrań, nakładałam je na siebie jak cegiełki i potem powstawała taka właśnie struktura, taka tkanina, która być może czasami nie brzmi jak takie typowe pianino, typowy fortepian, którego brzmienie doskonale znamy, ale brzmi jak coś nowego. I właśnie na tym mi bardzo zależało, żeby pokazać, jak jeszcze wiele można wyciągnąć z tego instrumentu. No i Home, tytuł jest może trochę na czasie, ale opowiada o takiej podróży, albo symbolicznej, albo prawdziwej. Tutaj interpretację zostawiam też Państwu. W momencie trochę inspirowałam się opowieścią, która towarzyszy Winterreise, czyli temu cyklowi pieśni Schuberta, gdzie bohater wychodzi z domu, dokładnie nie wiadomo dlaczego, i udaje się w podróż. U mnie na płycie bohater też wraca do domu, trochę jak Odyseusz, i ten dom nie jest już oczywiście tym miejscem, które zostawił, ale czy jest to miejsce, jakby zostaje w gorszym stanie, czy w lepszym, to też już będzie można sobie na to sam odpowiedzieć, słuchając tej płyty, więc jest to w jakimś sensie muzyczna podróż i mam nadzieję, że będzie można troszeczkę popodróżować właśnie słuchając tej płyty. Apetyt na swój nowy album Home budowała nam przez ostatnie kilka minut Hania Rani. Trzymaj się zdrowo, uważaj na siebie. Bardzo dziękujemy, że znalazłaś chwilę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Gramy Living oczywiście. I hear the